بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بارك حميد الله تبارك وتعالى نكم صليا نكم سليم متنويت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رمضان كما هي مكجانا تلسوما كتاب الصيام كتك كتاب كتاب جاني نعم منهج السالكين يا الإمام ناصر سعدي وشرح الشيخ الظفيري نكتك رمضانه تكون تصوم كتاب الصيام kilichoko ndani ya kitabu al-Muwatta, kitabu al-Muwatta cha al-Imam Malik ibn Anas al-Asbahi rahimahullahu ta'ala. Hilo ni kwa sababu wengi katika watu hawafahamu manzila na daraja ya hiki kitabu. Kitabu Muwatta, hiki ni kitabu ambacho kwa zama zake ndicho kitabu kilichokuwa sahihi zaidi, kabla ya sahihi al-Bukhari, kabla ya sahihi Muslim. Ndio maana akasema al-Imam Muhammad bin Idris al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala: لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك. سجواهي كجوا ولا سجقتاكو كفهام يقام كنا كتاب أنباتو كنهوس مامبو يا إليم يا ديني يا كسلام kilichokuwa na sawab usawa mwingi kuliko kitabu cha al-Imamu Malik. Haya maneno ya al-Imamu al-Shafi'i rahimahullah, mwenye madhhab, anamsifia al-Imamu Malik, mwenye madhhab anakisifia kitabu cha al-Imamu Malik rahimahullah ta'ala, kwamba hajawahi kujua wala kuona kwamba kuna kitabu ambacho kina usawa mwingi kama vile kitabu cha Imamu Malik rahimahullahu ta'ala. Athari hii ya al-Imamu Shafi'i ya haya maneno ameyapokea al-Imam Ibn Abi Hatim katika kitabu Adabu Shafi'i, akapokea hii athar kwa isnadi yake kutoka kwa mwanafunzi wa al-Imam Shafi'i ambaye ni Yunus ibn Abd al-A'la, Yunus ibn Abd al-A'la rahimahullah, kwamba amemsikia Shafi'i akisema haya maneno ambayo tumeyasoma. Kadhalika haya maneno ameyasema al-Imam, ameyataja al-Imam al-Baihaqi, الإمام البيهقي. الإمام البيهقي نم شافعي، الإمام البيهقي نم شافعي، بل يهيه نية لفانيا جهود كبوة يكوينيزا مذهب الإمام الشافعي كيوان ديشي رحمه الله. مباك وكسيم بادي أهل العلم كما كنواتو أو كما كنا أنتو mbele ya wawili hawa, Baihaqi na Shafi'i, anayetakiwa amshukuru mwenzake, basi al-Imamu Shafi'i anatakiwa amshukuru al-Imamu al-Baihaqi, pamoja kwamba hakuishi naye al-Imamu al-Baihaqi wala hajamuona. Ameyataja haya katika kitabu chake alichokiita Manaqibu al-Shafi'i, jildi ya kwanza ukurasa wa 507. Anasema Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, kama ilivyokuja katika kitabu chake Mukhtasar Ulum al-Hadith, anasema inma qalahu, hakika si vinginevyo ameyasema Imam Shafi'i hayo maneno kukisifu kitabu cha Imam Malik al-Muwatta'i kabla al-Bukhari wa Muslim, kabla ya Bukhari na Muslim kuandika vitabu vyao. Na huyu Imam Ibn Kathir na yeye pia ni Mshafi'i rahimahullah. Kisha akasema al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, wa qad kanat kutubun kathiratun musannafa fi dhalika al-waqt fi as-sunan. Na kipindi Imam Shafi'i anayasema haya maneno kukisifia kitabu hiki cha Al-Muwatta, tayari vilikuwepo vitabu vilivyoandikwa katika zama zile vilivyokuwa vimesheheni hadith za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mfano Sunan ya Ibn Jurayj, ambayo sunani hii mafkuda, imepotea, haipo sasa hivi. Kadhalika sunani ya Ibn Ishaq, ambayo pia ni mafkuda, haipo. Ukitoa kitabu chake ya sira. Kadhalika sunan ya Abu Qurra Musa Ibn Tariq Az-Zabidi na vinginevyo, pamoja mbele ya vitabu vyote hivi, lakini kitabu cha Imam Malik al-Muwatta kanat wa kana kitabu Malik ajallaha, kilikuwa kitabu cha Imam Malik hichi hapa mbele yetu al-Muwatta, ajallaha wa a'zamaha naf'a, licho ambacho kimebeba nafasi ya juu kabisa katika adhama na utukufu na manufaa. Mpaka mfalme wa zama zile Al-Mansur akataka kwa Imam Malik, akamtaka Imam Malik rahimahullah kwamba awakusanye watu wote katika kitabu chake kilichoitwa Al-Muwatta, kwamba watu wasiangalie tena vitabu vingine, watu wote warudi kwenye Muwatta. Mtawala amemtaka Imam Malik ibn Anas al-Asbahi rahimahullah awajumuishe watu katika kitabu chake cha Al-Muwatta, lakini Imam Malik rahimahullah hakumkubalia katika hilo, hakumkubalia. Wanasema ulama, wadhalika min tamami ilmihi waqtisafihi bilinsaf, na hilo ambalo limempelekea Imam Malik alikatae hilo ni kwa sababu ya ukamilifu wa ilmu aliyokuwa nayo na kupambika kwake Malik kwa sifa ya insafu na uadilifu. Alichomjibu mfalme au mtawala, alimwambia inna an-nasa qad jama'u wa tala'u ala ma lam natali alayha, watu bwana wameshakusanya hadithi nyingi, wameona yale ambayo sisi mengine hatukuyaona. Kwa hiyo si insaf kuambia watu wote wabaki kwenye kitabu hiki cha Muwatta, si insaf, waache watu. Mimi Malik si kweli kwamba nimeyaona yote katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu kila mmoja anapitwa na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kadiri ya vile atakavyopitwa. Hakuna ambaye atajumuisha katika akili yake na ilmu yake yote katika aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna. Ndio pale wanasema baadhi ya ahli ilm, aba Allahu an yajma' al-ilma fi wahid. Allah amekataa kuikusanya ilmu yote kwa mtu mmoja isipokuwa kwa mitume na manabii. Na hawa hawa mitume na manabii wanaambiwa na Allah, wa qur rabbi zidni ilma. Muhammad sema, ewe Mola wangu nizidishie elimu. Hawa hawa mitume na manabii wanaambiwa na Allah tabarak wa taala, abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma. Musa aende akasomeshwe kwa Khadhir na akafundishwa yale ambayo kwamba hakuwa akielewa Musa na Nabiiullah Khadhir. Sasa ikiwa hawa mitume na manabii wako katika hali hii, kuzidiana vipi wasiokuwa wao katika masahaba? Vipi wasiokuwa wao katika matabiini? Vipi wasiokuwa wao katika atba'u tabi'in? Atakataa Imam Malik rahimahullah ta'ala, wa haqqa lahu dhalik, na alikuwa na haki yeye kuyasema hayo. Haya ameyataja al-Imam Shamsuddin al-Dhahabi katika kitabu chake Siyar A'lam an-Nubala mjild wa 8. Pia ameyataja katika kitabu Tadrika Tartibu al-Madarik mjild wa 1 na kitabu Kashfu al-Mughatta fi Fadl al-Muwatta. Na kitabu hiki cha Imam Malik al-Muwatta wamekitilia maanani wana wazuoni, kwa maana ya wamekichambua, wakakisherehesha, wakakifanyia taaliki. Na katika kitabu ambacho kimebeba nafasi ya ubora katika kukihudumia kitabu hiki cha Muwatta ni kitabu kinachoitwa At-Tamhid. At-Tamhid cha al-Imam Abu Umar ibn Abd al-Barr. Abu Umar ibn Abd al-Barr At-Tamhid. Katika tamhidi ametilia sana maanani suala la isnadi, suala la isnadi katika hiki kitabu. Kadhalik kitabu kinachoitwa Al-Istidhkar ambacho pia ni chake yeye Imam Abu Umar ibn Abd al-Barr. Al-Istidhkar, humo kwenye istidhkar amebezi na kumili sana katika kuizungumzia fiqhi, akaiambatanisha na madhhabi ya Imam Malik na wazuoni Abu Umar ibn Abd al-Barr An-Namiri Al-Qurtubi. An-Namiri Al-Qurtubi kwao ni Qurtuba kule Spain. Kwa nini kimeitwa Muwatta? Kwa nini hiki kitabu cha Imam Malik ibn Anas Al-Asbahi kimeitwa Muwatta? Nini maana ya Muwatta? Wanasema ulama, Muwatta kilugha, ukisema Muwatta kilugha, ma lana wasahula, ni kile kilicho wepesishwa, kikalainishwa, kutolewa katika ugumu. Muwatta. Na al-Imamu Jalaluddin Suyuti, al-Imam Jalaluddin Suyuti al-Shafi'i rahimahullah ametaja sababu mbili ya kitabu hiki kuitwa Muwatta. Ya kwanza ni katika upande wa lugha, kwamba Muwatta katika maana yake kilugha ya Kiarabu al-mumahhad, al-mumahhad wal-munaqqah, munaqqah wal-muharrar, muharrar wal-musaffa, munaqqah, mumahhad, muharrar, kilicho fanyiwa tahariri, muharrar, munakah, kilicho pitiwa vyema, kikatolewa makosa kosa, musafa, kilicho safishwa. Kwa kimeitwa muwatta kwa kuangalia maana hizi. Sababu ya pili ni kwamba alimamu Malik mwenyewe rahimahullah, mwenye hiki kitabu, alipomaliza kukitunga kitabu hiki almuwatta, aradahu ala kathirin min alfuqaha, alikipeleka kukionyesha, kukionyesha kitabu chake kwa wengi katika wanawazuoni. Kampelekea huyu, akampelekea yule katika wanawazuoni, akampelekea yule, kawapelekea wanawazuoni sabini katika zama zake, wote wakipitie. Fawatauhu, wale wanawazuoni watauhu. Hapa likatoka neno muwatta, watauhu kwa maana ya wafakuhu, wakakiafiki kile kitabu, kikaitwa kitabu kile muwatta, kilichoafikiwa na ahlul ilm. Lakini pamoja na yote haya, bado ukamilifu ni wa Allah tabaraka wa taala, yeye ndiye mwenye alkamal almutlaq, ukamilifu wa mwisho kabisa, ambao hauna aib wala dosari kwa namna yoyote miongoni mwa namna. Kitabu muwatta zimo ndani yake alahadith almuttasila, hadithi ambazo zimeunganika chini yake, hazina mapungufu wala dosari. Ziko ahadith mursala, mursala, mursalun minhu sahabiyu saqat. Ziko hadithi munqati'a, ambazo zimekatika katika chini yake. Ziko pia kadhalika albalaghat, balaghat ni maneno tu, anasema mwenye kitabu balaghana, imetufikia sisi kwamba mtume alisema kadha wa kadha wa kadha bila ya isnad. Na hizi hadithi balaghat zimehesabiwa zinafika 61 katika hiki kitabu. 61 hizi huyuna na wazuoni tulimtaja kwamba amekihudumia hiki kitabu, Abu Umar ibn Abdul Bar, amezitafutia isnadi kutoka katika vitabu vingine, kwamba kweli Imam Malik hapa hajaweka isnadi ya hii hadith, akaitaja kwa sura ya Balagh, lakini hii hadith ameipokea fulani kutoka kwa fulani kutoka kwa fulani. Katika hizo 61 amezifanyia tausil na kuziunga, kuziwekea isnadi, isipokuwa hadithi nne peke yake ndizo ambazo zimemshinda rahimahullah ta'ala. Hajui atazipata wapi. Tumeona vizuri haya ameyafanya Abu Umar ibn Abdul Bar rahimahullah ta'ala. Huu ni mukaddima ambao nimependa ni utangulize, ili tufahamu kwamba tukisoma muwatta kwenye kitabu siyam, basi tufahamu na tuelewe kwamba kitabu muwatta kina manzila kubwa sana, na ndiyo kitabu ambacho kilikuwa tegemezi, na ndicho kitabu kilichokuwa asahul kutub, ni sahihi zaidi kabla ya kupatikana Imam Bukhari na kitabu chake sahihi al-Bukhari, kabla ya kupatikana Imam Muslim na kitabu chake sahihi Muslim. Tumelewana? Tayyib.